trafiły do ośrodka w Łukowie w województwie lubelskim, nie otrzymały statusu uchodźcy. Wszyscy usłyszeli, że na Ukrainie jest bezpiecznie. Teraz muszą podjąć decyzję. Co dalej? Ja nie przedstawiam do tych pór, pokażę. Nie wyobrażam sobie powrotu na dzień dzisiejszy do Krymu, który jest pod okupacją rosyjską. Nie tylko nawet chodzi o to, że tam jest jakieś istnieje dla mnie niebezpieczeństwo dla życia mojego, czy mojej rodziny, czy moich dzieci. Również chodzi o to, że jeżeli wrócimy na dzień dzisiejszy tam, to oznaczać to będzie, że zgodzimy się z tą nieprawdą, którą tworzą władze rosyjskie. Ewa Piechota z Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie chce mówić o tym konkretnym przypadku. Zapewnia, że każdy wniosek o nadanie statusu uchodźcy jest rozpatrywany indywidualnie. Każdorazowo my musimy odnieść to, co jest subiektywne dla danej osoby, na przesłanki obiektywne. Sprawdzamy między innymi, czy istnieje tak zwana alternatywa ucieczki wewnętrznej. Więc czy dana osoba, jeśli opuściła swój kraj, mogłaby żyć bezpiecznie w innej jego części? Ukraińcy mogą się jeszcze odwołać do Rady do Spraw Uchodźców. Polityczne wakacje już za pasem, ale jak twierdzą komentatorzy, będą one trudne dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszystko po niejasnościach dotyczących szefa klubu Jana Burego oraz po piątkowym wystąpieniu Waldemara Pawlaka przed głosowaniem nad wotum nieufności dla ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Waldemar Pawlak liczy na ewentualny sojusz z inną niż Platforma Obywatelska partią, oceniał w Trójce Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej. Daje bardzo czytelny komunikat, że jeśli będzie w grze, jest otwarty na bardzo różne układy polityczne. Pawlak wysłał PiS-owi komunikat o tym, że w sytuacji, jeśli PiS wygra wybory parlamentarne, jest otwarty na rozmowy. Stąd ta krytyka, stąd ta retoryka, stąd krytykowanie premiera Tuska. Zwróćmy uwagę na to, co mówi Pawlak. To nie jest takie bicie w czambuł, jak to robi PiS wobec Platformy Obywatelskiej. Maciej Gdula z Krytyki Politycznej dodaje, że były wicepremier nie wyklucza ewentualnego powrotu na stanowisko szefa PSL-u. Pawlak może stara się trzymać rękę na pulsie, żeby w odpowiednim momencie powiedzieć, że to on weźmie odpowiedzialność za partię, której szefostwo się skompromitowało. I też może tutaj o to chodzić. Tymczasem szef partii, wicepremier Janusz Piechociński zapewnia, że Pawlaka się nie boi. Jego zdaniem wyzwania, jakie stawia jego poprzednik, są w polityce naturalne. To był serwis Trójki. Na zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Deszcz może być bardzo intensywny, proszę uważać. 23 stopnie nad morzem, 26 nad Zatokami Gdańską i Pucką, 27 na Kujawach i w Zagłębiu, 28 na Dolnym Śląsku, a najcieplej 29 dziś na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0% bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład odkurzacz Samsung o mocy 2100 W z twisterem i 10 workami w zestawie za 249 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Shell V-Power Nitro Plus to jedyne paliwo stworzone razem ze Scuderia Ferrari. Opracowane, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Wlewasz do baku nie tylko ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje, ale tankujesz też. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj. Nowy sezon startuje już za 3 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A3 Limousine dostępny jest już od 1030 zł netto miesięcznie. A opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10:07. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Anna Wygulska, Jan Niebudek i Michał Nogaś i Leny. We'll be right back. Chamber, The Chamber, Lenny Kravitz z nowej płyty brzmi moim zdaniem bardzo fajnie, wakacyjnie i do tańczenia, jak państwo napisali w mailach. Przypomnę adres do południa @polskieradio.pl. Lenny za nami, a przed nami spotkanie z zespołem, który ma wśród naszych słuchaczy, wiem to, bardzo wielu fanów. Manic Street Preachers i ich nowa płyta Futurology w tym tygodniu króluje w do południa. To sięgnijmy, tylko przypomnę, 71 335 71 335 SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Sex, power, love and money. It really never lies. motionless. It's now tough enough. Power, Love and Money. Manic Street Preachers z płyty tygodnia Futurology. Do Wejherowa, do pana Damiana i do pani Weroniki, która mieszka w miejscowości Brzozowiec. Powędrują dzisiejsze egzemplarze. Gratulujemy miłego słuchania. Jest też jeszcze jedna nowa płyta. Na razie nie jest płytą tygodnia. Może będzie, kto wie. Ale przyznam, że słucham jej wciąż od kilku dni, bo jest piękna. To nowy Fink. Could be wrong about anybody else. So Don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself by looking too close. Looking Too Closely, to Think z nowej płyty, program trzeci, 18 minut po 10. OFF Festival 2014. Ja wiem, zdziwienie, być może, ale nie bez powodu ten dżingiel na antenie się pojawia, bo nie o muzyce w tej chwili, ale o festiwalu OFF właśnie będziemy mówić. 1-3 sierpnia Katowice, festiwal z naszym znakiem jakości, dużo dobrej muzyki, o niej opowiadamy w audycjach m.in. Grzegorza Hoffmana, wczoraj słuchałem, były zaproszenia, będą także w kolejnych pasmach, polecam m.in. popołudniowe Zapraszamy do Trójki, ale OFF to także kawiarnia literacka, spotkania z pisarzami. Drugi rok z rzędu opiekunem tej kawiarni będzie dziennikarz, felietonista i pisarz Krzysztof Warga, nasz dzisiejszy gość. To może od początku. Kawiarnia literacka na festiwalu istniała już od kilku lat. To była taka determinacja Artura Rojka, żeby coś takiego zaistniało. I przez pierwsze lata prowadził to Wojtek Kuczok, który później zrezygnował i Artur Rojek zaproponował mi, żebym ja poprowadził kawiarnię literacką, napisał program i był jej kuratorem. I mój pomysł był taki, bo u Wojtka, ja kiedyś byłem gościem kawiarni literackiej na festiwalu, kiedy Wojtek Kuczok tym zarządzał. I to był jego taki pomysł, że po prostu autorzy wchodzą na scenę i czytają swoje książki. Skoro to jest festiwal, to autor po prostu czyta, tak jak zespół na scenie gra. Ja to troszkę zmieniłem. Mianowicie zrobiłem po prostu rozmowy z autorami i rozszerzyłem formułę, że rozmawiamy nie tylko z pisarzami. Czyli rozmawiamy z ludźmi, którzy zajmują się w ogóle kulturą. W zeszłym roku na przykład był ksiądz Andrzej Draguła, który jest księdzem, ale oprócz tego jako naukowiec bada wzajemne relacje popkultury i religii. A popkultura się często zahacza o kwestie wiary, są sprawy bluźnierstwa. I to była fantastyczna rozmowa, mnóstwo ludzi na to przyszło. W związku z tym ja sobie wymyśliłem, że to powinien być program raczej eklektyczny, czyli żeby tam był prozaik, który już funkcjonuje jakoś na rynku od dawna i rozpoznawalny, i jednocześnie jakiś debiutant, ale także poeta, ale także socjolog kultury czy profesor od literatury, z którym można pogadać na ciekawe rzeczy. Czyli właśnie tak jak na festiwalu powinno być, że jest duża gwiazda, ale są też zespoły rozpoczynające swoją karierę, obiecujące, więc zestawiam ze sobą autorów, którzy mają duży dorobek już bardzo i są bardzo rozpoznawalni czy ważni dla literatury polskiej, i tych, którzy dopiero jakby się rozkręcają czy są debiutantami. Za kilka minut powiemy o tym, kto się pojawi na OFF-ie. Bardzo ciekawy zestaw nazwisk w tym roku, przygotowany przez Krzysztofa Warkę, ale wcześniej pytanie o rozpoznawalność. Czy to tylko ona decyduje o doborze gości? Staram się jakoś reagować na to, co się aktualnie dzieje. W związku z tym staram się na tyle, na ile umiem, dobierać gości, żeby oni jakoś byli, jakby to powiedzieć, aktualni. Moje doświadczenie zeszłego roku jest takie, że są spotkania, na które przychodzą absolutnie tłumy. I w zeszłym roku to był i ksiądz Draguła właśnie, Jurij Andruchowy, czyli najsłynniejszy ukraiński pisarz, i Ignacy Karpowicz. Też bardzo dużo ludzi było na jego spotkaniu, bo wiadomo, jego kariera jakby się bardzo wtedy już rozkręcała. Ale miałem również taki przypadek, że zaprosiłem dosyć komercyjnego pisarza i okazało się, że akurat na spotkanie z nim nie przyszło aż tak wiele osób. Złapałem się na tym, że to jest specyficzna publiczność. To jest publiczność, która ma swoje gusty i raczej sięga po literaturę, nazwijmy to tak zwaną wysokoartystyczną. W zeszłym roku na przykład było według mnie fantastyczne spotkanie z Jurijem Andruchowiczem. Mi bardzo zależało na tym, żeby Jurija sprowadzić, dlatego że jest rozpoznawalnym autorem w Polsce. I to, co było niesamowite, dlatego że oprócz tego, że Jurij czytał fragmenty wtedy jeszcze nie wydanego po polsku Leksykonu Intymnych Miast, ale czytał też swoje wiersze, deklamował z pamięci. I to, co jest niesamowite, z czym mają problem polscy poeci, dlatego że on to deklamował, jakby śpiewał. Tak? To jest być może ta wschodnia szkoła recytacji, ale to było naprawdę, to było właśnie prawie jak koncert rockowy. Melodyjnie, dynamicznie i polscy poeci siadają i brzęczą coś pod nosem, smęcą i właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Czytają tak, bo uważają widocznie, że tak jest bardziej stylowo. Natomiast on po prostu deklamował w sposób niesamowity i na dobrą sprawę, no oczywiście on ma takie doświadczenie, że on występuje też na scenie z zespołem, prawda? Ale to jest ten sam przypadek na przykład Sierhija Żadana, który jak występuje publicznie, tak on czyta swoją książkę, czy też deklamuje jakiś swój tekst, no to jest tak, jakby występował na scenie, na koncercie. Mówi Krzysztof Warga, opiekun kawiarni literackiej na festiwalu OFF, która otworzy swoje podwoje 1 sierpnia z naszym znakiem jakości. Za chwilę powiemy o tym, kto się pojawi w tejże kawiarni, ale teraz artyści, którzy pojawią się na scenie. Belen Sebastian. I know a spell that would make you well. Write about love, it could be in any tense, but it must make sense. I know a trick, forget that you are sick. Write about love, it could be in any form, hide it to me in the morning. The seconds move on. If you watch the clock, and the sky grows dark. If you're looking up, but the girl stays from thrill to thrill on the tightrope walk. On the tightrope walk. Będzie już poniedziałek, 4 sierpnia, kiedy na scenie głównej festiwalu OFF pojawią się oni, Belen Sebastian. Przypomnę, OFF festiwal między 31 tak naprawdę lipca a 3 sierpnia w Katowicach. Pełen program, wszystkie informacje, wszystkie wiadomości najważniejsze na stronie off-festival.pl. Przypomnę, to wydarzenie z naszym znakiem jakości, a my wracamy do spotkania z Krzysztofem Wargą, który jest opiekunem kawiarni literackiej na OFF Festiwalu. Ta kawiarnia w tym roku także z naszym znakiem jakości. Zatem kogóż będziemy gościć? Na przykład będziemy mogli spotkać Szczepana Twardocha, a Szczepan skończył, czy kończy, czy za chwilę będzie miał gotową nową powieść, która mam nadzieję, że będzie równie fantastyczna jak Morfina. Z takich większych nazwisk, no to na przykład Jacek Podsiadło, czyli poeta, który dzisiaj jest już trochę na marginesie jakoś, albo sam się właściwie przesunął na margines, ale to jest autor, który no, był bardzo ważnym poetą w latach 80., 90., a zapraszam go, ponieważ Jacek Podsiadło skończył 50 lat i chyba jest jedynym poetą artystą w Polsce 50-letnim, który nosi długie dredy nadal, ale też z okazji jego 50-lecia wyszedł duży wybór jego poezji. Gruba książka z jego wierszami, więc nie chcę zapraszać kogoś tylko dlatego, że skończył ileś tam lat, ale tu mamy jakby podsumowanie jego drogi twórczej. Będziemy mieli do czynienia również z debiutantami. Zaprosiłem Patrycję Pustkowia, która wydała interesującą książkę Nocne zwierzęta. Bodajże pierwszy raz w polskiej literaturze pojawia się taki typ bohaterki kobiecej, tak, która jest bardzo męska, w tym sensie, że tam pije alkohol, ogląda pornografię. Jest jakaś tam ostra książka i myślę, że to jest interesujące bardzo. Będą autorzy związani z reportażem. Będzie Magda Grzebałkowska, która napisała kapitalną książkę o Beksińskich. Nigdy nie byłem zwolennikiem malarstwa Beksińskiego, a pewnego rodzaju egzaltacje młodego Beksińskiego mnie denerwowały, natomiast tę książkę przeczytałem przez noc. Przez całą noc zawaliłem noc, rzeczywiście klasycznie przeczytałem, i więc będzie rozmowa z Grzebałkowską, która opowie o tej książce, ale chyba nie tylko, bo wszyscy chcemy się dowiedzieć, na czym polega ten fenomen reportażu w Polsce. I kolejny autor, który jakoś sam zahacza o reportaż, ale może nie zupełnie, czyli Filip Springer, tak? Dlaczego akurat Polska jest tak brzydka architektonicznie, czy jest taki chaos przestrzenny? Padło tu już nazwisko Sierhija Żadana, więc będzie Sierhij Żadan. Zrobił nam się właściwie nieformalna tradycja, bo w zeszłym roku był Jurij Andruchowicz, a w tym roku będzie Sierhij Żadan, czyli mamy kolejnego znanego ukraińskiego pisarza. To nie był taki mój pomysł, żeby co roku był ukraiński pisarz, ale ponieważ Ukraina jest dzisiaj tematem, który nie schodzi z czołówek, a Sierhij akurat przebywa w Polsce jakimś stypendium, więc to jest prosta sprawa i będzie Sierhij Żadan. Poza pisarzami spotkamy się także z tymi, którzy literaturą zajmują się od strony teoretycznej. No to profesorowie, ale bynajmniej to nie będą wykłady akademickie. Obaj profesorowie, których zaprosiłem, są bardzo wygadani, więc to będzie profesor Przemysław Czapliński, czyli wiodący krytyk literacki. To jest facet, który podejrzewam, że przeczytał naprawdę wszystko, co napisano w języku polskim. Chcę z nim porozmawiać, wychodząc od tego, że mamy w tym roku rok czytelnika. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo chyba pewnie nie, ale ministerstwo ogłosiło rok 2014 rokiem czytelnika. No i chcę porozmawiać z Przemysławem Czaplińskim, jak wygląda ta polska literatura, czy jest czytana, czy nie jest czytana. I zaprosiłem jeszcze profesora Grzegorza Leszczyńskiego, czyli absolutnie wybitnego specjalistę od literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jako osoba, która już wyrosła z literatury młodzieżowej jakiś czas temu, chętnie bym się dowiedział, czy jest tylko Rafał Kosi, który jest bardzo popularny, czy są inni autorzy, czy to jest tak, jak głosi jakiś stereotyp, że pewnie młodzież tylko czyta Harry Pottera, albo nie wiem, może Grę o Tron i ogólnie fantazy, powiedzmy, czy też czyta inne rzeczy. Mnie to bardzo interesuje i nie odpuszczę tutaj profesorowi Leszczyńskiemu. Chciałbym powiedzieć, że zaprosiłem go, być może jest to jakiś rodzaj mojej zemsty, dlatego że profesor Leszczyński wyrzucił mnie kiedyś z egzaminu z pozytywizmu, przemaglowawszy mnie straszliwie z Nadniemne Morzeszkowej i dowodząc, że jednak czytałem według starej zasady omijać się opisy przyrody. Jeszcze na przykład będzie Michał Zadara, czyli bardzo ciekawy reżyser teatralny, z którym skusiło mnie, żeby go zaprosić, jego projekt wystawienia całości Dziadów. Chciałbym z Michałem Zadarą porozmawiać tam, czy Polska potrzebuje nowego dramatu narodowego. O współczesnym nawet nie tyle teatrze, ile o tekście, czyli o dramaturgii. Ja mam nadzieję, że to będzie ciekawa rozmowa i spodziewam się, że ludzie przyjdą i będą zainteresowani, dlatego że to jest jednak reżyser topowy, tak, w jakimś sensie, ale też jest jakoś tam osobny dla mnie. Poprzez to, że on się rzuca właśnie w takie klasyczne rzeczy, a nikt do tej pory nie zdobył się na to, żeby wystawić całość Dziadów, która oczywiście za jakiś czas dopiero będzie jako całość wystawiona, ale to jest temat. Już widzę ten pojedynek. Warga Leszczyński i Nadniemnem powracające po latach Elizy Orzeszkowej. Bardzo ciekawie ten program się zapowiada. Już cały spis spotkań można zobaczyć na stronie facebookowej z najwyższej półki na profilu naszym. Polecam, tam dokładna rozpiska. Ale to jeszcze nie wszystkie atrakcje tegorocznej kawiarni literackiej na OFF-festiwalu. Będzie jeszcze na przykład Łukasz Orbitowski, czyli autor, znany autor literatury gatunkowej, trochę thrillerów, horrorów, który teraz ostatnio wydał książkę Szczęśliwa Ziemia, w której poszedł w stronę realizmu bardziej. Zaintrygowało mnie właśnie to, co jest pokrewne z Twardochem trochę. To znaczy oni obaj wyszli jakby z tej niszy, bardzo dużej niszy, ale takiej literatury fantastycznej, trochę alternatywnej historii, mocniej w realizm weszli. I dlatego postanowiłem zaprosić Łukasza Orbitowskiego też. Będzie rozmowa również z okazji 30-lecia istnienia Anteny Krzyku, czyli ważnego pisma wydawnictwa muzycznego, ale to będzie pretekst taki, bo chciałbym, żebyśmy, skoro to jest festiwal muzyczny, porozmawiali trochę o muzyce. Jak wygląda dzisiaj przede wszystkim kwestia, nie wiem, pisania o muzyce, kiedy właśnie wszystkie pisma już padły albo żyją w jakichś takich niszach, kiedy internet jest głównym medium dla ludzi, którzy interesują się muzyką. Ja należę do tego pokolenia, które lubiło kupować płyty i kolekcjonować płyty, mieć jako przedmiot. No ja myślę, że to będzie taka dosyć luźna rozmowa na temat, czy dzisiaj w ogóle istnieje dziennikarstwo muzyczne. Będzie na przykład Pietia Wierzbicki, czyli facet legenda, który wydawał pismo Kukuryku, taki fanzin punkowy. Czyli on należy do tego pokolenia, które w dawnych czasach kleiło ręcznie pisma, które odbijało na powielaczach, prawda? I zakładało jakieś manufaktury, gdzie wydawali muzykę na kasetach. Będzie Paweł Dunin-Wąsowicz, który wydaje pismo literackie od bardzo wielu lat, pierwotnie jako fanzin czy artzin, a teraz jako, no powiedzmy, bardziej profesjonalne pismo Lampa, który też dużo o muzyce pisał, lubi pisać i się tym ciekawi. Będzie ktoś z Anteny Krzyku jeszcze. I oczywiście to jest tak, że to będą weterani, tak? Tu będą siedzieli jacyś weterani z czasów przegrywania muzyki z kasety na kasetę za pomocą sprzętu Kasprzak albo Grundig, a z drugiej strony będą siedzieli ludzie już, którzy żyją w erze cyfrowej wyłącznie. I co wyjdzie z tego spotkania? Więc to jest coś w rodzaju takiego eksperymentu. Co wyjdzie z tych spotkań? Przekonamy się na początku sierpnia, między 1 a 3 sierpnia w Katowicach na OFF Festiwalu. Zapraszamy do kawiarni literackiej. My, którzy będziemy te spotkania prowadzić, czyli Krzysztof Warga i Michał Nogaś. Przypomnę, pełne rozpiska, wszystkie spotkania, jak to się wszystko poukłada, którego dnia, kto z kim będzie rozmawiał, w jakiej konfiguracji, można już zobaczyć na profilu facebookowym z najwyższej półki. No to do zobaczenia w Dolinie Trzech Stawów. Śpiewał Olaf Frederik Lasow, jego płyta najnowsza, 30 albo XXX, była, królowała w dopołudnie, była płytą tygodnia w zeszłym tygodniu.

beyond my control. Control, control, control, control. It's beyond my control. Control, control, control, control. It's beyond my control. Control, control, control. Milan Farmer i John Malkovich. It's Beyond My Control. 92 rok, wakacje. Jak brzmi po latach? 22 lata później w wakacje gramy tak. Elektryczne. Do końca. Za 14,5 minuty 11. Fajny film. O tym filmie to chyba można tak powiedzieć. Czegoś takiego jeszcze w kinie chyba nie widzieliśmy. A na pewno nieczęsto się zdarza, by gwiazdę światowego kina ukrywał przed nami, widzami, swoją twarz. O co chodzi? Oczywiście o film Frank Lennego Abrahamsona, o którym to filmie z Katarzyną Rysiak z Gutek Film rozmawiał Ryszard Jeźwiński. To jest taki film, który bardzo mi się kojarzy z amerykańskim kinem niezależnym i zresztą pojawia się w nim istotny wątek amerykański właśnie, ale to film brytyjski. Film nawet brytyjsko-irlandzki. Reżyser jest Irlandczykiem. Notabene ma dużo również wątków Polski w swojej biografii, ale jest Irlandczykiem, mieszka w Dublinie. Jakie to wątki polskie, tak przy okazji? Jego żona jest Polką z Krakowa, mają dwójkę dzieci. On sam zresztą dzięki żonie i dzięki dzieciom nauczył się polskiego i mówi całkiem płynnie. Jest fanem Festiwalu Nowe Horyzonty. horyzonty, co roku przyjeżdża. Większa część akcji filmu toczy się właściwie w jednym miejscu, w pewnym zamkniętym kręgu wtajemniczonych. Chyba chodziło o to, żeby to była taka odosobniona chata, gdzie ci bohaterowie tworzą swoją małą społeczność i tak jak mam wrażenie, że tutaj nawiązanie jest do wielu różnych takich indie popowych zespołów, które żeby nagrać swój wielki, najlepszy album, zaszywały się gdzieś w odosobnieniu po to, żeby te albumy nagrać, żeby znaleźć inspirację. Zresztą w filmie jest tam dużo takich odniesień właśnie do tworzenia muzyki, do szukania inspiracji, bo muzyka zespołu, nazwy której nawet nie wypowiem, o to też w tym chodzi, to jest bardzo dziwna nazwa, jest bardzo nietypowa, bardzo eksperymentalna i główny bohater znajduje inspirację we wszystkim. Powiedzmy więcej o tytułowym Franku, bo to bardzo specyficzna postać. Tak, no od razu to, co widać na ekranie, to jego wielka głowa. Właściwie głównego bohatera prawie przez cały film oglądamy tylko i wyłącznie w tej masce, a jest to nawiązanie do postaci istniejącej naprawdę, do komika brytyjskiego z lat 80. Chris Seavey stworzył swoje alter ego Franka Sidebottoma, który właśnie miał dokładnie taką głowę. On jest postacią kultową w Wielkiej Brytanii, ma swój pomnik w mieście, z którego pochodzi, w Temperley, w tej właśnie głowie. Miał swój talk show i film nie jest biografią tego komika, ale jest takim hołdem i nawiązaniem przede wszystkim przez samą tą maskę do właśnie postaci Franka Sidebottoma. Co ciekawe, scenarzystą jest John Ronson, który grał z Sidebottomem w zespole, co pozwoliło mu rozpocząć karierę przy boku Franka. Dosyć karkołomnego zadania, czyli zagrania tej tytułowej roli, podjął się Michael Fassbender, którego prawie nie widzimy na ekranie, nie widzimy jego twarzy. Tak, no dosyć nietypowa jak na niego rola, musiał przez cały film grać w tej wielkiej masce. On zresztą w wywiadach opowiadał, że było to jedno z najciekawszych dla niego wyzwań w karierze, że jednak twarz, która dla aktora jest ważną częścią jego aktorstwa, rozpoznawalną częścią, tutaj została zakryta, no i musiał jakoś odkryć inny sposób przekazywania emocji na ekranie. Wydaje mi się, że udało się Fassbenderowi to, co zawsze mu się udaje, czyli przykuwać uwagę na ekranie. A nawet wykorzystać swoją znajomość języka niemieckiego, bo przez chwilę po niemiecku również mówi w filmie. A nawet swoje zdolności wokalne. Fassbender w którymś wywiadów powiedział, że kiedyś marzył o tym, żeby mieć zespół, ale mieli tylko perkusistę i gitarzystę i nie udało mu się reszty członków zespołu zdobyć, więc został w związku z tym aktorem. A tutaj widzimy, że i słyszymy, że jednak również potrafi śpiewać. Co ciekawe, cały zespół aktorski okazał się całkiem uzdolniony muzycznie, bo pierwotnie soundtrack do filmu mieli nagrywać prawdziwi muzycy, a tutaj zespołowi tak się jakoś dobrze współpracowało na planie. Wszyscy wykazali się zdolnościami i sami aktorzy nakrywali ścieżkę dźwiękową do filmu. Tak im się dobrze grało, że mieli w planach po skończeniu zdjęć udać się w trasę. Nawet żałujemy trochę, że nic z tego nie wyszło. Frank, polecamy. Na naszej stronie także do odsłuchania wywiad Katarzyny Borowieckiej z autorem, reżyserem tego filmu. Polecamy. polskieradio.pl /trójka. Wracamy do piosenek sprzed lat. Don't blame me. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance? In the rush of the race, the reason we chase is lost in romance. And still we try to just Sleeping Satellite, Tasmin Archer, też przebój na naszej liście przebojów. To też były chyba wakacje, o ile pamiętam. O 11:00 najważniejsze wiadomości zapraszam w imieniu Krzysztofa Zyblewskiego, a w nich między innymi wrócimy do nocnej tragedii w szpitalu w Rudzie Śląskiej. Będzie też o tym, że rząd szykuje skargę na unijną dyrektywę tytoniową, a także o tym opowiemy, jak kibice niemieccy witają mistrzów świata, którzy właśnie wrócili z Brazylii. Z Brazylii wrócili wicemistrzowie świata już, Argentyńczycy, i za chwilę muzyka stamtąd. I to także zaproszenie na dzisiejsze wydanie audycji Ja tu gram. Kto będzie gościem Tomasza Rządy? Ja już podejrzewam, że wiem. A państwo, można sprawdzić zestaw utworów na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Może ktoś państwu przyjdzie do głowy. Halo, Argentyna? Buenos Aires. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Było tango, jest 11. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, program trzeci. I najważniejsze wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Mistrzowie świata wrócili do domu. W Niemczech rozpoczyna się wielka feta z udziałem bohaterów brazylijskiego mundialu. Policja ujawnia szczegóły tragicznie zakończonej interwencji w szpitalu w Rudzie Śląskiej. Mężczyzna rzucił się z nożami na jednego z policjantów. Wówczas drugi oddał strzał z broni służbowej. Mężczyzna zmarł. Rośnie bilans katastrofy w moskiewskim metrze. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Mistrzowie świata w piłce nożnej wrócili do domu. Kilka minut po 10:00 specjalny samolot z Rio de Janeiro wylądował na lotnisku w Berlinie. Na piłkarzy czekają w niemieckiej stolicy setki tysięcy fanów. Jest wśród nich nasz korespondent Wojciech Szymański. W gigantycznej strefie kibica przed bramą brandenburską od świtu zbierali się kibice chcący zająć najlepsze miejsca przed samą sceną, na której pojawią się niemieccy piłkarze. Ich samolot dostał zgodę na specjalny niski przelot nad samym centrum miasta. Ogromny Boeing 747 z napisem Samolot Mistrzów pomachał skrzydłami do zgromadzonych na ziemi kibiców. Lądowanie na lotnisku Tegel transmitowały stacje telewizyjne. W samym porcie na tarasach widokowych także zgromadziły się tysiące fanów. Piłkarze po krótkim powitaniu na lotnisku odjechali autobusem do strefy kibica, gdzie będą świętować razem z fanami, których zgromadziło się już kilkaset tysięcy. Niemiecka stolica dziś od rana w piłkarskim stanie wyjątkowym. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Teraz w serwisie kolejne informacje. Wracamy do nocnej tragedii w szpitalu w Rudzie Śląskiej. Znamy szczegóły. Wezwana przez personel policja strzelała do pacjenta, który był agresywny. Dwukrotnie postrzelony 56-letni mężczyzna zmarł. O zakończonej tragicznie interwencji mówi rzecznik śląskiej policji Andrzej Gąska. Ten pacjent przebywał tam po zabiegu. Miał dreny, które wyrwał sobie z ciała, wybił szybę w drzwiach oddziału, uciekł do pomieszczeń kuchennych. Tam zaczął demolować sprzęt i uzbroił się w dwa noże. Z tymi nożami przemieścił się i w tym momencie przyjechali na miejsce policjanci. Według Andrzeja Gąski przed dodaniem strzału policjanci użyli wszelkich możliwych sposobów na obezwładnienie mężczyzny. Policjanci wezwali go do odrzucenia niebezpiecznych narzędzi, ale mężczyzna nie podporządkowywał się, wobec czego policjanci użyli wobec niego gazu obezwładniającego. To nie odniosło rezultatu. Kolejny